राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीना सर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। निकल आप गए हो, श्रेष्ठ है और सुगम है। निर्विकल्प समाधि से निर्विकल्प बोध है। हाँ, निर्विकल्प बोध है और निर्विकल्प समाधि के बाद होने वाला है वह प्रक्रिया से, और निर्विकल्प बोध स्वतंत्रता से हो जाता है। ये फर्क है उसमें। मानो निर्विकल्प समाधि कठिन है और श्रम साध्य है और समय साध्य। श्रम होता कुछ समय लगा, सतु दीर्घकाल नैरियंतरीय सत्कारा सेवतो दृढ़भूमि। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है और वो सतु दीर्घकाल और निरंतर नैरियंतरीय और आसत आदर पूर्वक सेवन करने से दृढ़भूमि होता है अभ्यास। तो अभ्यास में समय लगता है, वो जल्दी नहीं होता। दीर्घकाल और निरंतर किया जाए, बीच में छोड़ दे तो सिद्ध नहीं होता, और फिर में आदर पूर्वक किया, 3 बात है, तब वो दृढ़ भूमि होता है। उस अभ्यास से निरोध होता है। अभ्यास बेरा क्या अभ्यास निरोध है? योग तत्वृति चित्तवृत्ति निरोध है। तो वो निरोध, वो निरोध निरोध निर्विकल्प होती है, निर्विकल्प निर्वीज होती है। निर्वीज होने पर तत्व ज्ञान होता है और यदि शेष प्रणाली से शून्यता से हो जाता है। तो उसमें कोई विचार किया हो आपने, कोई शंका रही हो तो आप पूछो, आप कोई जाओ शंका हो तो आप बोल लो। निर्विकल्प बहुत निर्वीज बोध नहीं होता है। क्या ये संदेह है, संभव है कि नहीं है? संदेह होता है क्या? ऐसे संदेह है जिसमें संकल्प विकल्प संदेह रहता ही नहीं, कभी संभव ही नहीं है, वो निर्विकल्प बोध है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भूल क्या है? खास अपने विचार क्या है कि उसकी लालसा कम है, उस तत्व की इच्छा चाहना लालसा वो कम है, और सब काम ठीक है, बहुत जल्दी काम हो जाए, परंतु उसकी बेपरवाही है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो चलता है काम, तो ये कारण है उसमें। अगर उसे अभिलाषा जोरदार हो जाए तो बहुत जल्दी हो जाओ, एकदम तत्काल ही। क्यों कि देखो, संसार की चीजों की प्राप्ति करने में तो देर लगेगी ही, क्योंकि उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, और परमात्मा तत्व प्राप्ति में देर का कारण नहीं है, क्योंकि वो नित्य तत्व है। नित्य तत्व का कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव है नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, और नित्य तत्व सबको सदा सहज ज्यों के त्यों प्राप्त है। उसमें अप्राप्त का वहम है, प्राप्त नित्य प्राप्त है वो, कि नित्य निरंतर है वो, नित्य ही प्राप्त हो सकता है कि नहीं? नित्य होना चाहिए वो, और सबके लिए होना चाहिए, किसी के लिए और किसी के लिए ना हो ऐसा हो तत्व हो ही नहीं सकता। कभी प्राप्त हो और कभी नहीं प्राप्त हो ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं प्राप्त हो और कहीं ना प्राप्त हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो तो फिर नित्य नहीं कह सकते उसको, तो नित्य है और सबका अधिकार है उस पर, किसी का अधिकार हो किसी का अधिकार न हो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नित्य तत्व कैसे हो सकता है क्या जी? तो उसकी प्राप्ति में देरी क्यों है? देरी है कि जो उसकी प्राप्ति की जो असल अभिलाषा है वो असल अभिलाषा नहीं है ये, और कोई कारण नहीं, केवल अभिलाषा हो जाए तो अवसर मिले। संसार की बस्ती कोई भी अभिलाषा मात्र से नहीं मिलती, अभिलाषा हो और परिश्रम किया जाए और भाग्य हो, तीन चीज मिलती है तब सिद्ध मिलता है। जैसे धन की इच्छा है, धन की अभिलाषा भी है और धन के लिए प्रयत्न भी करते हैं, पर भाग्य नहीं तो नहीं मिलेगा। तो तीन चीज होनी चाहिए, अभिलाषा भी हो, परिश्रम भी हो और भाग्य हो। और परमात्म तत्व की प्राप्ति में केवल अभिलाषा की जरूरत है, उद्योग अभिलाषा जैसा चाहिए अभिलाषा करा देगी, और भाग्य इसमें है ही नहीं। भाग्य को वो जो कर्म जन्य हो जिसको प्राप्त है वो भोग भाग्य होता है, जो वो नष्ट हो जाता है। ये तो भाग्य क्या, सबका भाग्य है, प्राणी मात्र का भाग्य है, मनुष्य का विशेषता से है, सबकी अपनी चीज है, निज की चीज है, अपनी खास अपनी चीज है, अपनी खास, ये अपनी चीज नहीं है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अपना नहीं है, ना स्थूल शरीर अपना है, ना सूक्ष्म अपना है, ना कारण शरीर अपना है, ये अपना नहीं है। और परमात्मा अपना है, क्यों? परमात्मा का अंश है, ममेवांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकल से मेरा ही अंश है साक्षात। ये शरीर तीनों प्रकृति का अंश है, आप स्वयं परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के नजीक है, बिल्कुल साफ साफ एक है। और शरीर के साथ ही आप हुए नहीं, है नहीं, होगे नहीं, हो सकते ही नहीं। शरीर प्राकृत है, परिवर्तनशील है, आप अपरिवर्तनशील है, तो अपरिवर्तन का अपरिवर्तनशील के साथ संबंध है, परिवर्तन का परिवर्तनशील के साथ संबंध है। और उसमें देरी का कारण क्या है? ये बात ठीक है नहीं है? मैंने वही बातें कही, ये ठीक है कि उसमें बैठे हुए तो उसकी प्राप्ति सुगम है और सबके लिए है, और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। संसार की निवृत्ति स्वतः है, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है, बताओ इसमें शंका उत्पन्न करो। नित्य प्राप्त है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है क्या? पुरुषार्थ की आवश्यकता, पुरुषार्थ इतनी आवश्यकता है, आना इतनी पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है, उसके बिना रह नहीं सकता मैं, ये पुरुषार्थ है उसमें। क्रियंत भी पुरुषार्थ नहीं है, लगन भी पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ तो होता है ना, एक तो क्रिया करनी पड़े, लाना पड़े, करना पड़े, ये एक अभिलाषा भी है, तो अभिलाषा पुरुषार्थ की जरूरत है, इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये सदा अपना समझो, परमात्मा अपने हैं, वो सगुण को हो चाहे निर्गुण को हो, साकार को हो चाहे निराकार को हो, द्विभुजी को हो चतुर्भुजी को हो, उसके नाम में चाहे सो आप करो, वो है अपना। और संसार कैसा ही है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, वो अपने साथ कैसे रहेगा, अपना है ही नहीं, निरंतर हमारे से व्युक्त हो रहा है, निरंतर संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। किसी क्षण भी संसार के साथ हमारा योग नहीं है, दुख संयोग है, वियोग दुख संयोग है, वो उसका तो वियोग है, उसका योग है, नित्य योग है। केवल विमुखता है, अप्राप्ति नहीं है, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, तो जन्म कोटि अग्नाश, ये तो संयोग में वियोग है, संयोग का वियोग, जन्म कोटि अग इसका वियोग हो गया, और सन्मुख हुए जीव हुए योग हो गया तम विद्या दुख संयोग वियोग। दुख तो अग का ही होता है ना पापा से, उसके केवल अभिलाषा है अभिलाषा, उसकी चाह चाहना बिल्कुल तो उत्कट अभिलाषा जोरदार चाहना हमारी मुक्ति हो जाए हमारा कल्याण हो जाए, तो ये उत्कट अभिलाषा है वो नहीं है। वो क्यों नहीं है कि संयोग दृष्टि चाहते हैं, उत्पन्न होने वाला सुख चाहते हैं, और ये ही संस्पर्श जा संबंध से होने वाले दुख दुखों के ही कारण है। दुखों के कारण सुख को चाहते हैं, दुख निवृत्ति कारण नहीं चाहते हैं। दुखों का कारण जो सुख है उस सुख को चाहते हैं। ये ही संस्पर्श जा होगा दुख योने एव और आद्यंत अंत अतेषु बुध न रमते, उस बुद्धिमान रमण नहीं करता, उसमें रमण करता है तो बुद्धिमान नहीं है। अब उसमें रमण करता है तो भक्त कैसे मिले उससे ऊंचे उठने की। संयोग जन सुख में रमण करने वाला संयोग जन सुख से ऊंचा कैसे उठेगा, अरे ऊंचा उठे बिना अभिलाषा कैसे होगी, अरे अभिलाषा बिना ऊंचा कैसे उठेगा, उसी में रमन करेगा तो उस फंसेगा ही। तो इस वास्ते इसका उपाय कर्मयोग बढ़िया है। उस कर्मयोग का तो पसंद नहीं करते, कर्मयोग बढ़िया है इसके हर एक आदमी के लिए परमात्मा को उन्नति होने में। क्या दृष्टि बताओ भाई, सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग बढ़िया है। प्राप्ति नहीं करते यद सांख्य ही प्राप्ति थे स्थानम तद योग ही रूपी गम्य थे, जो सांख्य योग से प्राप्त किया जाता है वह कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। इस वास्ते सांख्य योग पृथक वाला प्रबंधन थे न पंडिता, क्योंकि एक मप्यास था सम्यक चाहे सांख्य योग में चाहे कर्मयोग में उभयोर भिन्नते फलम। यद सांख्य प्राप्ति थे स्थानम तद योग ही रूपी गम्य थे, इस बार एक सांख्य योग एक सांख्य हुई है तो दम फर्क नहीं है। तो कर्मयोग के आगे हम जो संसारी बैठे हैं ना, देखो चाहे तो आप संसार को सच्चा मानो, तो संसार का सच्चा मानो तो संसार से उठना आपको बढ़िया है, क्योंकि संसार में दुख होता है, सुख थोड़ा होता है दुख ज्यादा होता है, सुख की लालसा ज्यादा रहती है सुख की प्राप्ति कम होती है दुख ज्यादा होता है, ये अनुभव सबका है। सबका अनुभव है कि संसार में पूर्णतः संतोष नहीं है किसी को भी, दुख होता है, सुख चाहते हैं दुख होता है ज्यादा, एक दुख का अंत नहीं होता जितना दूसरा दुख और तैयार हो जाता है। एक दुख कृष्ण यावत अंतंग गच्छामि अहम् पार निवारण से तावत द्वितीय संपस्तते में सिद्धे सुंदरता बोली होती। तो ऐसे संसार को सच्चा मानते हैं और संसार का सुख ही सुख है संसार का दुख दुख है, तो उसमें विवेकी आदमी होगा समझदार होगा तो संसार में सुख कम है दुख ज्यादा ही अनुभव होगा ही, और सुख अनुभव ज्यादा होता है तो वो तो पात्र ही नहीं है, वो तो उसको प्राप्ति नहीं कर सकता। विचार करे तो दुख ज्यादा है सुख थोड़ा है, सुख की लालसा ज्यादा रहती है पर मिलता दुख ज्यादा है। कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं जिसमें सुख दुख दोनों ना हो, पर संसारिक प्रवृत्ति में दुख ज्यादा होता है, सुख से अभिलाषा रहती है और सुख संसार का टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता है कि वो आपका नहीं है, और पारमार्थिक सुख टिकता है क्योंकि वो आपका है खुद का है, वो नित्य स्वरूप आपका है तो नित्य सुख आपका है खुद का, वो मिटेगा नहीं, और संसार का अनित्य सुख है वो टिकेगा नहीं, वो कैसे टिकेगा। समाधि तक का सुख अपना नहीं है क्योंकि व्युत्थान होता है उसे, अपने सुख से व्युत्थान नहीं होता, अपने जो हो रहने की अभिलाषा के मैं नित्य निरंतर रहूं इसमें कोई पागल हो जाए, खराब बुद्धि हो जाए, बात जारी है। अगर विचार पूर्ण रहे तो अपना कोई अभाव चाहता है, अपना अनजानपना चाहता है। किसी को क्या मूर्ख कहा जाए तो वो नाराज होता है, अनजानपना नहीं चाहता, असतना नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता। तो संसार का ये चीज साथ में रहने वाली है नहीं, और पारमार्थिक चीज है अपने दूर होने वाली नहीं है। उधर केवल लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य हो जाए तो वो तो प्राप्त हो जाए, उस पर हमारा हक लगता है, अधिकार है हमारा। ममेवांश हो जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे परमपिता परमात्मा पर आपका हमारा सबका जन्म सिद्ध स्वतः अधिकार है। संसार पर शरीरों पर हमारा स्वतः अधिकार नहीं है। इस वजह से कैसे रहे हमारे साथ, ये हमारे नहीं है। और हमारी है यदस मदीयम नहीं तत्परेशम, हमारी है दूसरों कैसे हो जाएगी। हमारी नहीं है वो उसको लेते हैं, वो लेते रहता नहीं। तो एक भगवान को याद करो हरदम, उसका नाम लो, उसका चिंतन करो, उसी की अभिलाषा बढ़ाओ। कैसे मिले कोनी, कैसे मिले सामरी हो, कैसे मिले परमात्मा प्राप्ति, कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, केवल ये लगन लग जाए तो पूरी हो जाएगी। चैन ना पड़े, दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा, सन सन व्याकुल होते या चितवन मोरी तुम से लागी पिया, चितवन मोरी तुम से दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होत ही या चितवन मोरी तुम से लागी पिया। ऐसी चित अजात पक्षा मातरंग वत्सराक्षरता प्रियम प्रियम विष्णु विष्णुना मनोरविंद्राक्ष निरीक्षते त्वाम हे अदृवाश्रम बन त्वाम निरीक्षते। अजात पक्षा मातरंग स्तन्य था वत्सराक्षरता प्रियम प्रियम विष्णु विष्णुना त्वाम निरीक्षते। एक अभिलाषा, ये राक्षस का वचन है ना, वृत राक्षस का वचन है। वृतासुर चित्र के तुखाना जो पार्वती के हिसाब से राक्षस बन गया, ये बात है महाराज। ऐसी अभिलाषा, उस अभिलाषा में फिर स्वाति नहीं, नारायण हरि के लग्न में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत और बहुभात, नारायण हरि लग्न में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत और बहुभात, ये स्वाते हैं तो वो लग्न लगी नहीं है। लग लगने पर उन्हें बिना रहा नहीं जाए। मेरा बहन गए हेली मारा हरी बिना रहे हो रहे न जाए, हरी बिना रहे हो रहे न जाए, क्या करूं कैसे करूं। तो केवल लगन, केवल लगन। अब संसारी पदार्थों में लगन भी चाहिए और उद्योग भी करना पड़े और फिर भी भाग्य में नहीं तो नहीं मिलता। करते हैं नफा एक नहीं हो जाता नुकसान, करते हैं ठीक नहीं हो जाते बेठीक, होता है जरा कभी ठीक कभी ठीक दोनों होगा। क्यों होगा कि भाग्य होगा तो ठीक हो जाएगा, भाग्य नहीं होगा तो बेठीक हो जाएगा। उद्योग में लगन में तो कमी नहीं रहेगी, पर भाग्य की प्रधानता है। और इसमें केवल अपनी अभिलाषा प्रधान, क्योंकि अपना स्वयं हम परमात्मा के हैं, धन हमारा है नहीं, संसार के हमारा है नहीं, हम संसार के नहीं है, परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हमारा संबंध है, ये संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं, हम संसार के नहीं है, तो संसार के हम नहीं, हमारा संसार नहीं, हम इच्छा करते हैं संसार की, रहना चाहते हैं निरंतर संसार में। इसमें कोई शंका हो विचार हो तो केवल अभिलाषा उसकी, तत्व कैसे प्राप्त हो, कैसे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, साकार हो चाहे निर्गुण हो, द्वैत हो चाहे द्वैत, इसमें कोई फर्क नहीं। इसमें जैसी जो अभिलाषा है उसके अनुसार से, ये तो मतभेद है संप्रदाय सांप्रदायिक, तत्व में भेद नहीं है। उसमें जो जिसको अच्छा लगे उसी से लो, साकार को चाहो, निराकार को चाहो, निर्गुण को चाहो, सगुण को चाहो, आपकी जो रुचि है उसी रुचि को चलाओ, ठीक हो जाएगा, आगे सब एक हो जाएगा। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरटकी दुरे एक ही ठोर। इसमें छोटा बड़ा अपनी दृष्टि से है, वास्तव में छोटा बड़ा नहीं है। निर्गुण वाले सगुण को छोटा मानते हैं, सगुण उपासना वाले निर्गुण उपासना को छोटा मानते हैं, ये तो मान्यता है अपनी, बढ़िया दूसरी मान्यता रद्दी है, ये न रख लो, अपनी मानना बढ़िया यूं चलो, अपनी बढ़िया मानो, दूसरों घटिया मत मानो, दूसरों छोड़ दो, अपने मतलब नहीं है, बढ़िया है घटिया तो अपने घरे है, जरूर क्या, अपनी अपनी रुचि है उसको बढ़ाओ, अपनी अपना मार्ग उसको बढ़ाओ तेजी से। नारायण नारायण बोलो भाई, कोई बात बोलो। पूर्व जन्म के संस्कारों की आवश्यकता है क्या परमात्मा की प्राप्ति? थोड़ी है, मामूली, पूर्व जन्म की आवश्यकता है थोड़ी है, इस बात नहीं। मनुष्य जन्म है ना, ये आरंभ जन्म है, ये श्री गणेश जन्म है, आदि जन्म है, सदा सदा से पहला। पूर्व जन्म का संस्कार चलता है साथ में, ये साथ में आता है, बदलता है, बिगड़ता है, मूल में परमात्मा के हम है, इसका संबंध हमारा दृढ़ है, नित्य है, अकाट्य है, अविच्छेद्य होता। संस्कारों का संबंध रहते ही नहीं, रह सकते ही नहीं साथ में, मैं क्या बात कहूंगा। उसमें सुगमता की चिंता होती है, पूर्व का स्वर्ण सुगमता से होता है, और पूर्व का नहीं है ये तो है ही नहीं। अगर पूर्व का नहीं हो तो इतने ही आते हैं क्या, यहाँ बीकानेर भीनासर आदि इतने आदमी है, ये आप कहीं नहीं सकते पूर्व का नहीं है। पूर्व का नहीं हो तो आप रुचि हो ही नहीं सकती, और वो नहीं रुचि है उनके भी पूर्व का है, वो इधर ख्याल नहीं करते हैं, जो ख्याल करा सत्संग करा तटक लग जाए उसके, क्योंकि पूर्व का संस्कार है, कोई ऐसा है ही नहीं प्राणी कि जिसके पूर्व का संस्कार ना हो, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं, उसमें ज्यादा कम तारतम्य होगा। पूर्व संस्कार है सब में, क्योंकि ममैवांशु पहले पूर्व में हम भगवान के अंश है, साथ साथ पूर्व से पूर्व क्या है, पूर्व से पूर्व, पूर्व से पूर्व, पूर्व से पूर्व, पूर्व भगवान ही बैठेंगे, क्या और क्या बैठेगा तो, और क्या बैठेगा, तो नित्य संबंध हमारा वही है। मैं तो पूर्वी और पूर्व देश रहो, माई बोली लिखे नहीं कोई, माई बोली जो लगे जो धर पूर्व लो हो, पूर्वी पूर्व देश रहो, पूर्व बोली जो कक्षम से खबेगी भाषा। नारायण नारायण नारायण नारायण खूब उचार विचार करो या सोचो, और शंका सामने रखो, संकोच मत करो। देखो संकोच किया तो बात खुलेगी नहीं, संकोच मत करो।